Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 maja, Marcin Łukawski. Beata Płomecka z Brukseli. Zaczynamy, bo już jest ósma, czas na serwis. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Unijni przywódcy nie mają wątpliwości. Dzięki rozszerzeniu wspólnoty 10 lat temu Europa ma dziś silniejszy głos na międzynarodowej scenie. To był pokaz siły podczas nocnych manewrów w Kijowie. Na ulicę wyjechały wozy opancerzone, pojawili się żołnierze i snajperzy. Trzeba się szczepić, a antybiotyki stosować tylko w uzasadnionych przypadkach, radzi Światowa Organizacja Zdrowia. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Razem z nami do Unii Europejskiej weszły wtedy państwa bałtyckie, Cypr, Czechy, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. 1 maja 2004 roku doszło do największego rozszerzenia wspólnoty. 10 lat temu były obawy po jednej i po drugiej stronie. Jak tamtą decyzję teraz oceniają unijni przywódcy? O tym z Brukseli Magdalena Skajewska. Szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz uważa rozszerzenie za jedną z najbardziej udanych unijnych polityk. Dzisiejsza rocznica to według niego znakomita okazja, by przypomnieć, jak ważna jest jedność i współpraca, szczególnie w czasach, gdy wielu populistów, demagogów i ksenofobów próbuje podważyć wiarę w europejski projekt. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy podkreśla z kolei, że unijna integracja otworzyła przed Europejczykami nowe możliwości podróżowania, studiów, w pracy i handlu za granicą. Zdaniem szefa komisji José Manuela Barroso, dzięki rozszerzeniu Europa ma dziś silniejszy głos na międzynarodowej scenie. Zjednoczeni bardziej liczymy się na świecie. Zjednoczeni mamy lepszą pozycję, nie tylko by bronić naszych wspólnych interesów, ale także by promować nasze wspólne wartości. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A o rozszerzenie Unii za kilka minut zapytamy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Salon Polityczny Trójki dziś z Belwederu. Zapraszamy w imieniu Beaty Michniewicz. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zatrzymała w Kijowie atasze wojskowego Rosji. Miał zostać przyłapany na szpiegostwie i uznano go za persona non grata. Ma w trybie natychmiastowym opuścić Ukrainę. W nocy w Kijowie odbyły się ćwiczenia oddziałów wojskowych. Pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow ostrzegł, że Ukrainie grożą kolejne prowokacje ze strony Moskwy i poinformował, że wojska postawiono w stan gotowości bojowej w związku z ewentualną zbrojną agresją Rosji. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń wozy opancerzone miały wzmocnić ochronę dzielnicy rządowej. Na siedzibie Rady Najwyższej pojawili się snajperzy, a sam budynek otoczyli żołnierze z pułku prezydenckiego. Kierujący biurem ochrony rządu Walerii Heletej powiedział, że tylko jego podlegli wiedzieli, że wezmą udział w ćwiczeniach. Dla żołnierzy innych jednostek było to zaskoczenie. Zobaczyliśmy, jak szybko możemy wspólnie przybyć na miejsce, gdzie znajduje się ochraniany obiekt, czyli Rada Najwyższa. Jak szybko mogą pojawić się nasze oddziały. Manewry były pokazem siły przed rozpoczynającymi się świętami majowymi. Władze obawiają się prowokacji ze strony prorosyjskich aktywistów. Nie tylko dziś, ale przede wszystkim 9 maja, gdy obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenia II wojny światowej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Lider irlandzkiej partii Sinn Féin aresztowany. Ma to związek ze śledztwem w sprawie egzekucji matki 10 dzieci przeprowadzonej przez IRA w 1972 roku. Po tym, jak w związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, Jerry Adams zgłosił się dobrowolnie na wezwanie policji w Irlandii Północnej. Jeśli nie usłyszy zarzutu lub nie zostanie mu przedłużony areszt, pozostanie w nim przez 24 godziny. W 1972 roku IRA niesłusznie uznała Jean McConville za informatorkę policji. Kobieta została uprowadzona na oczach swoich dzieci z mieszkania w Belfaście. Jej zwłoki odkryto dopiero po 31 latach na plaży tuż za granicą Republiki Irlandzkiej. Przed oddaniem się w ręce policji lider Sinn Féin, Jerry Adams, zapewniał irlandzką telewizję RTI, że nie miał nigdy nic wspólnego z tą sprawą. Adams od lat unika deklaracji, czy był członkiem IRA i jaką pełnił w niej funkcję, choć według pogłosek był w jej ścisłym kierownictwie. Zapytany o to wprost, wprost przez reportera RTI odparł: nigdy nie odżegnywałem się od IRA i nigdy tego nie zrobię, co nie znaczy, że zgadzam się ze wszystkim, co robiła, zwłaszcza w sprawie Jean McConville. Ale na szczęście wojna się skończyła, a IRA zeszła ze sceny 20 lat temu. 65-letni Jerry Adams jest obecnie posłem do Parlamentu Republiki Irlandzkiej w Dublinie i przewodniczącym Sinn Féin, która wchodzi w skład koalicji rządowej w Belfaście. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Na koniec serwisu jeszcze ostrzeżenie. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że odporność bakterii na antybiotyki jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia. Najnowszy raport w tej sprawie zawiera dane ze 114 krajów. Co z niego wynika, o tym Rafał Motryk. Eksperci WHO twierdzą, że zjawisko oporności widać we wszystkich regionach globu. Dodają, że bez zdecydowanych działań świat może znaleźć się w epoce postantybiotykowej. Oznacza to, że ludzie będą umierać na zwykłe zakażenia, które przez dziesięciolecia zwalczało się antybiotykami. Raport opisuje 7 rodzajów bakterii wywołujących zapalenie płuc, biegunkę czy zakażenia krwi. Wobec tych chorób w niektórych krajach 2 kluczowe antybiotyki są nieskuteczne już u połowy chorych. WHO zaleca, aby antybiotyki stosować tylko w uzasadnionych przypadkach, nie przerywać leczenia przedwcześnie oraz szczepić się. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Tak sobie patrzę na prognozę pogody sprzed lat 10 i było zdecydowanie cieplej niż dziś, 10 lat temu, 25 stopni nawet na zachodzie i południu, 18 na Suwalszczyźnie. Tam zdecydowanie chłodniej, no i troszkę po południu miało padać, ale generalnie taka raczej letnia pogoda. Dziś będzie w miarę pogodnie, w ciągu dnia będzie się chmurzyć i także padać na północnym zachodzie, a także na południu kraju możliwe burze. Temperatura od 16 stopni w Sopocie, 17 w Elblągu, 18 w Suwałkach i w Augustowie, 19 w Siedlcach i Ciechanowie, 20 w Toruniu, 21 w Poznaniu, 22 w Warszawie, Łodzi, Bielsku-Białej i Chełmie, do 23 stopni we Wrocławiu, a także w Szklarskiej Porębie. Beata Płomecka i teraz będzie zawsze dobrze przygotowana w sprawach Unii Europejskiej. To teraz będzie test na prognozę pogody Unii Europejskiej. Postaram się. Najwięcej słońca w? Na południu Hiszpanii. I Portugalii. I tam też najcieplej będzie. W Grecji, we Włoszech i na Węgrzech będzie ciepło, ale będzie co? Będzie zachmurzenie. Dobrze. Na Wyspach Brytyjskich, we Francji i w Niemczech niestety... Tu możemy spodziewać się opadów. Tak jest. W państwach północnych Unii jak? Raczej będzie chłodno. Ale pogodnie. No i temperatura od 7 stopni to gdzie? Na północy. Obstawiam Helsinki. Tak, 8 w Sztokholmie, 11 w Kopenhadze, 15 w Sofii, 16 w Londynie i Paryżu, 18 w Amsterdamie, 20 w Berlinie i w Rzymie, no i teraz cieplejsze stolice, 22 w Warszawie i Ateny. 23 gdzie? W Budapeszcie i w Lizbonie. Bardzo dobrze. A najcieplej? W Madrycie. 26. Zabrakło mi Brukseli. A, w Brukseli, no właśnie, ile? No właśnie. Ja podawałam wprawdzie 16 stopni 2 godziny temu, ale mam aktualne informacje z telewizji VRT. Dzisiaj ma być 18 stopni, na razie jest 10. Na razie 10, będzie 18, ale może jeszcze podbiją. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 zł. Statoil. I droga jest prosta. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość, suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Bo ze wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba. Dziewczyny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:09, już niedługo salon polityczny Trójki, dziś z Belwederu. Beato, list przyszedł, przychodzą listy. To list od pana Janka. A może Polska wyglądałaby dziś lepiej, gdyby do Unii nie wstąpiła? Z takim pytaniem się zwraca pan Janek i jeszcze informuje, że przykład z euro w czasach kryzysu jest wielce pouczający. Jeśli chodzi o strefę euro, to zawsze można znaleźć komentarz ekspertów, którzy mówią, że to nie jest strefa euro jako taka była powodem kryzysu, tylko już złe zarządzanie w państwach południa, głównie w Grecji. No i prawda jest też taka, że Grecja bez strefy euro dzisiaj byłaby bankrutem, bo tylko w strefie euro mogła dostać pieniądze. Natomiast co do tego, w jaki sposób Polska by wyglądała dzisiaj, no to jest pytanie, które ciągle powraca. Na pewno nie byłoby unijnych funduszy, na pewno nie byłoby setek miliardów euro, nie byłoby wzrostu inwestycji, wyższego eksportu, ale też to nie oznacza, że te 10 lat było różowe, bo na przykład upadły polskie stocznie w Gdyni i w Szczecinie. Niestety musiały zbankrutować, bo Komisja Europejska uznała pomoc publiczną za nielegalną. Zatem są plusy i minusy, przynajmniej na razie według ekspertów. Te plusy przeważają. Beata Płomecka z Warszawy i z Brukseli. Dziś poranna audycja. Zapraszamy do Trójki do 9:00. Sun kissing my face, what a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through, I know this to be the only way, things should be relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. What a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dziś trójka gości u prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry. Witam państwa w Belwederze. Panie prezydencie, od kilkunastu godzin wiemy oficjalnie, prezydent Barack Obama w czerwcu odwiedzi Polskę, by świętować 25. rocznicę demokracji w naszym kraju. Jakie są pana oczekiwania i plany w związku z tą wizytą? No się cieszę się, że została potwierdzone przyjęcie mojego zaproszenia przez prezydenta Obamy. To zaproszenie było złożone parę miesięcy temu w czasie naszego spotkania. Wiąże się ściśle z 25. rocznicą odzyskania wolności przez Polskę w wyniku wyborów 4 czerwca 1989 roku, co miało decydujące znaczenie dla całej naszej części Europy, bo rozpad systemu komunistycznego i Związku Radzieckiego oznaczał, że odzyskaliśmy wolność w procesie trwającym szereg miesięcy razem z Węgrami, z Czechami, Słowakami. Także i Niemcy uzyskali możliwość zjednoczenia narodowego i sądzę, że to zostanie, znajdzie odbicie także i w zachowaniach, w wystąpieniach prezydenta Obamy. To będzie część uroczysta, ale tak, będzie też część taka, no trudno powiedzieć robocza, ale mniej uroczysta. No się będą różne elementy. Jeszcze za wcześnie mówić w tej chwili o tym, co będzie 3 i 4 czerwca, ale będą oczywiście elementy właśnie, będą spotkania polsko-amerykańskie, będą spotkania wspólne, bo będzie cały szereg bardzo ważnych gości w Polsce. Będzie pan prezydent Obama, ale będzie także prezydent Francji, prezydent Niemiec. Przyjedzie cały szereg bardzo zacnych gości, aby razem świętować. Ale wszyscy potwierdzeni już są, tak? No to trwa proces potwierdzania, ale niektórzy już potwierdzili. Więc będziemy się cieszyli tutaj licznym gronem wybitnych gości, którzy będą swoją obecnością, także pewnie swoimi wypowiedziami, potwierdzali to, co my staramy się opowiedzieć całemu światu, że proces odzyskiwania wolności w tej części Europy rozpoczął się od Polski. On zaczął się tu 4 czerwca 1989 roku, a trwał aż po obalenie muru berlińskiego. Więc jakby fragmentem tego zamysłu jest także podkreślenie wspólnoty, dobrego losu tej części Europy. Ja również z tego właśnie powodu wybieram się potem do Berlina. Ale wizyta prezydenta Obamy, jestem przekonany, będzie też okazją do potwierdzenia czegoś, na czym nam bardzo zależy. No, gwarancji amerykańskich i zaangażowania amerykańskiego w problem bezpieczeństwa naszej części Europy ze względu na wydarzenia na Ukrainie tuż poza granicami nie tylko polskimi, ale poza granicami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozumiem, że Barack Obama będzie też uczestniczył we wręczeniu Nagrody Solidarności. No, jest przewidziany punkt, jest wręczenie Nagrody Solidarności na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest przewidziane spotkanie z mieszkańcami Warszawy na Placu Zamkowym. Jest przewidziane cały szereg różnych wydarzeń, które jeszcze dopracowujemy, bo to jest istotne, aby to było uzgodnione z wszystkimi ważnymi gośćmi, którzy do Warszawy na te 2 dni zjadą. A czy do wspólnego... Bo będzie tak, że wie pani, będzie 4 czerwca, będzie Zgromadzenie Narodowe, będzie wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, bo przecież wszystko się zaczęło od Sejmu i od Senatu. Senat w wyniku wyborów był w 100%, był wybierany w 100% w mechanizmie demokratycznym i wygrała w 99% Solidarność, a Sejm był częściowo wolny, wolne wybory, tym większe więc zwycięstwo, że pomimo ograniczeń te wybory zostały wygrane. Czy do wspólnego świętowania zaprosi pan także byłych prezydentów i premierów III RP? Na pewno tak, tak jak teraz. Miałem możliwość i bardzo się cieszę z tego, że to się udało zrobić, że byli prezydenci razem z małżonkami, byliśmy razem w Rzymie na uroczystościach kanonizacyjnych, byliśmy przyjęci razem przez papieża Franciszka, co na nim zrobiło ogromne wrażenie, bo to się rzadko zdarza, co sam papież mówił dwukrotnie, żeby ktokolwiek się zjawił z byłymi, ze swoimi poprzednikami na tego rodzaju audiencji dla papieża i myślę, że dla nas wszystkich to jest potwierdzenie tego, że od czasu do czasu przynajmniej potrafimy się zachować wspólnotowo i nie dzielić, a nie kłócić, a pokazywać pewną jedność. To samo będzie dzisiaj, 1 maja w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Też mam nadzieję będę mógł się cieszyć obecnością byłych prezydentów. moich poprzedników i bardzo chciałbym, żeby taka sama zasada pokazywania, że dorobek całego 25-lecia to jest dorobek wspólny wszystkich partii lewicowych, prawicowych, centrowych, wszystkich sejmów, wszystkich senatów, wszystkich rządów, premierów, wszystkich także prezydentów, żeby to było widać i 3-4 czerwca. Równo od 10 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Czy według pana szklanka jest prawie pełna, do połowy pełna, bo niektórzy mówią, że jest do połowy pusta? Czy dobrze wykorzystaliśmy te 10 lat? To pewnie zależy od stopnia pesymizmu. On zawsze pesymizm w ludziach jest, ale jest ważne to szczególnie u polityków w okresie kampanii wyborczej. A u obywateli Polski widać, że poziom optymizmu jest ogromny właśnie w związku z dobrymi owocami, które przyniosło członkostwo w Unii. No jednak wie pani, poparcie 89% Polaków dla członkostwa w Unii to jest ewenement w skali Europy. Niektórzy nie widzą Europy. Żadnych wad. No i wie pani, są tacy, którzy zawsze tylko i wady widzą, ale są tacy, którzy starają się wyważyć. I w tym ważeniu wychodzi to, że 89% Polaków popiera członkostwo w Unii. A jak pani, pan prezydent waży, to co panu wychodzi? To ja mówię, wie pani, że jesteśmy pokoleniem szczęściarzy. Takich nieprawdopodobnych szczęściarzy, że nam się udało coś, o czym nasi ojcowie i dziadowie mogli tylko marzyć, śnić po nocach i jeszcze bez najmniejszej nadziei, że to się zrealizuje. A nam się udało. Jesteśmy w NATO, jesteśmy wolni, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, wydajemy ogromne pieniądze na modernizację Polski. Odgrywamy coraz większą rolę w Unii Europejskiej, bo nasza pozycja jest pozycją mocną, wynikającą i z rozwoju gospodarczego, i z potencjału, który stanowi Polska. To jest sukces, wie pani, nie tylko na szczęście polityków, tylko wszystkich Polaków. To jest czyli im należą się gratulacje? Ale oczywiście, że tak, bo za odwagę, za cierpliwość, za zaufanie dla tych, którzy mówili, trzeba iść do Unii Europejskiej, a niektórzy mówili, za nic nie idźmy do Unii Europejskiej. Pewnie dzisiaj siedzą już cicho i dobrze. Dzisiaj i ogromna część opinii publicznej zdecydowanie no już widzi pozytywy. Ja byłem wczoraj w Węgrowie, gdzie referendum zostało przegrane w tym powiecie, referendum europejskie, czyli większość ludzi się bała. No bo też byli tacy, którzy straszyli straszną perspektywą wejścia do Unii, że prawda stracimy język przodków, a polską kulturę, a krowy się przestaną doić, a prawda, a nie sprzeda się polskiej żywności na rynkach europejskich. To wszystko okazało się nieprawdą. Dzisiaj przeciętny człowiek widzi, że polska żywność jest, świetnie się sprzedaje na rynkach europejskich. Widzi, że trochę te... gorzej na wschodzie, ale to jest inna sprawa. To nie jest Unia Europejska. Póki co przynajmniej. A oprócz tego, no, że tu się czujemy bezpieczniej. Tu się czujemy, mamy... Dzisiaj, wie pani, powinni się troszeczkę tłumaczyć, ale ja nawet nie oczekuję, żeby bardzo mocno to robili. No powinni mieć ludzie odwagę, ci, którzy straszyli Polaków 10 lat temu i namawiali do głosowania na nie w referendum, powinni zweryfikować swoje poglądy i powiedzieć publicznie, że to jest naprawdę się sprawdziło i że też mają w tym zasługę, bo przecież wszystkie rządy, nawet te, które były budowane przez partie polityczne eurosceptyczne, te także w praktyce swojej działania musiały działać na gruncie Unii Europejskiej, szukając rozwiązań optymalnych z punktu widzenia polskich interesów. Więc wszyscy mają w tym sukcesie udział. Warto, żebyśmy się razem tym cieszyli. Ale to jest tylko sukces, czy też są błędy? Nawet raport rządowy wymienia błędy. Jak ktoś chce, to można się koncentrować na błędach. Tak, ja nie chcę się koncentrować. Ja chcę tylko... pamiętać, przypomnieć. Wie pani, no bo to problem jest taki, na przykład, no można pamiętać, można mówić o tym, że nie zbudowano iluś tam autostrad, a one były planowane, ale można powiedzieć o tym, że startowaliśmy w 2003 roku z poziomu zaledwie kilkuset kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, a teraz mamy około 3000 kilometrów. No, można mówić, a mogłoby być 3500. No, pewnie mogłoby być. No i tak, ale może to nie jest takie ważne. Pytanie się, na czym się skoncentrujemy. Jest w tym raporcie taki jeden punkt, wydaje mi się, nad którym się warto pochylić. Mianowicie autorzy raportu mówią rządowego, zaznaczam, o nie zawsze równomiernym rozłożeniu korzyści płynących z Unii dla obywateli. Czy to się da naprawić? No, na tym polega idea Unii Europejskiej, że ona wyrównuje szanse i poziom życia pomiędzy poszczególnymi krajami. Dlatego my dzisiaj dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej o wiele większym stopniu niż przekazujemy do kasy wspólnej, bo jesteśmy biedniejsi niż reszta, znaczna część Europy. Jak się wzbogacimy, to my będziemy innym pomagali. No i teraz w ramach każdego kraju także są mechanizmy wyrównawcze, które powodują, że chcemy zniwelować historycznie ukształtowane różnice w poziomie życia, w rozwoju gospodarczym, cywilizacyjnym, na przykład między ścianą wschodnią a Polską zachodnią, prawda? No i te mechanizmy to też są pieniądze europejskie, więc warto je oczywiście wspomagać, ale nie miejmy złudzeń, że nadrobimy zaległości z tytułu kilkuset lat w ciągu lat dziesięciu. To jest po prostu niemożliwe, ale jeszcze nigdy w historii Polski proces wyrównywania szans i poziomu życia w skali całego kraju nigdy nie postępował tak szybko jak teraz. To jest także błogosławiony skutek członkostwa w Unii Europejskiej. A jak Unia Europejska zdaje ukraiński egzamin? Nie jest zbyt wstrzemięźliwa, ostrożna? Czy to jest roztropność? Unia nie jest sojuszem militarno-politycznym, jest głównie sojuszem ekonomicznym. Ma taki jest jej charakter. Więc i to, fakt, że się udaje Unię ustawić głównie dzięki polskim szarżom, takim politycznym, na głębokie zaangażowanie w sprawy Ukrainy, to jest i tak niebywałe osiągnięcie, że się Unia dała namówić Polsce między innymi na realizację ambitnego programu Partnerstwa Wschodniego, to jest niebywały sukces. Czy to się da zakończyć pełnym sukcesem w postaci pełnego zbliżenia Ukrainy i bez strat terytorialnych tego kraju, to jest odrębny problem. A ostrożność wobec sankcji? Jedno jest faktem, że chyba warto czasami popatrzeć na Polskę i na Unię oczami Ukraińców. Oni marzą o Unii Europejskiej. Marzą i marzą o tym, żeby osiągnąć podobny poziom bezpieczeństwa, wolności i rozwoju gospodarczego, jaki ma Polska. Panie prezydencie, a ostrożność wobec podejmowania sankcji, przechodzenia do kolejnych etapów tych sankcji, to jest rozsądne? Czy to wynika ze złej oceny sytuacji i zagrożenia ze wschodu? No jeszcze raz powiem, Unia jest wielkim sojuszem głównie gospodarczym i kieruje się podstawową zasadą dążenia do własnego rozwoju, a nie ograniczania szans rozwoju ekonomicznego. Te sankcje z naszego punktu widzenia mogą się wydawać słabymi, ale po pierwsze są, a mogłoby ich nie być w ogóle. Po drugie, wszystko wskazuje na to, że pod wpływem dosyć agresywnych zachowań rosyjskich Unia dojrzewa, także pod wpływem Stanów Zjednoczonych, ale i naszym, polskim, dojrzewa do tego, żeby wprowadzać coraz dalej idące sankcje. Ale skuteczność sankcji zawsze polega na tym, nie na tym, że one zrujnują czyjąś gospodarkę, tylko że grożą, że tej gospodarce będzie się działo gorzej. I póki co groźba eskalacji sankcji chyba jakoś działa powstrzymująco na Rosję. Nie wiem, nie w stopniu nas w pełni satysfakcjonujący, ale jedno jest pewne, że gdyby tych sankcji nie było, nawet takich, które są wprowadzane, to niewątpliwie byłaby o wiele gorsza sytuacja Ukrainy, o wiele większa swoboda działania dla agresywnej polityki rosyjskiej. Ale nie ma pan wrażenia, że to jednak Putin jest bardziej niż Unia Europejska i Zachód rozgrywającym, ponieważ te działania Zachodu są reaktywne, co jest z jednej strony zrozumiałe, ale z drugiej strony może trzeba też działać wyprzedzająco, bo Putin patrzy, dokąd może się posunąć. Ja się z panią bardzo chętnie zgodzę. Ja na przykład starałem się działać wyprzedzająco, dążąc do tego, żeby Ukraina podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską bez rewolucji, przed rewolucją, która nastąpiła na Majdanie. No ale rewolucja jest faktem na Ukrainie. Skutki tej rewolucji są widoczne. Dzisiaj dążymy wspólnym wysiłkiem, po pierwsze do tego, żeby Ukrainę, umożliwić Ukrainie stabilizację władzy i legitymizację władzy poprzez wybory prezydenckie, a po drugie dążymy do tego, żeby Ukraina się zreformowała wewnętrznie, bo nikt nie rozwiąże problemów ukraińskich, także bezpieczeństwa ukraińskiego, bez zmodernizowania się samej Ukrainy. Stąd my wspieramy procesy i reformy samorządowej, bo one dały świetne efekty w Polsce i chcemy Ukrainie pomagać w taki sposób, że to nie była tylko reakcja na zachowania Putina, tylko żeby to wynikało z planu długodystansowego unowocześniania Ukrainy na modłę świata zachodniego. A czy reakcje NATO na kryzys ukraiński są do tej pory adekwatne? Do czego? Do sytuacji. No a mam nadzieję, że pani nie namawia, żeby tam NATO wkroczyło na Ukrainę, no bo rozumiem, że z jednej strony mamy zachowania, czy na Krymie były zachowania rosyjskie z użyciem środków militarnych. No i myślę, że wszyscy doskonale rozumiemy, że nie należy odpowiadać środkami militarnymi. Czyli on, to nie będzie adekwatne, nie będzie symetryczna odpowiedź świata zachodniego, ale będzie inne pytanie, czy będzie skuteczna na krótką metę albo na długą metę. Wydaje mi się, że następuje głębokie, bardzo głębokie przewartościowanie w świecie zachodnim, nie tylko w Unii Europejskiej. Dotyczy to także słynnego resetu amerykańskiego wobec Rosji. Głębokie przewartościowanie relacji z Rosją. I Rosja ma tego, ta świadomość rośnie. Pytanie, jakie z tego wnioski wyciągnie Putin? Czy wyciągnie wnioski, że może jednak nie warto niszczyć tkanki współpracy ze światem zachodnim do końca? Czy też wyciągnie wnioski, że i tak już jest po wszystkim i że hulaj dusza, bez kontusza, diabła nie ma? Czy NATO gotowe jest na twarde decyzje, o których pan mówił 2 dni temu? Czyli wzmocnienie infrastruktury na tej wschodniej flance. No to jest, wie pani, oczywiście to się dzieje ze względu na kryzys ukraiński, ale który nie mamy z tego satysfakcji, ja też nie mam, ale miałem pełną rację, mówiąc o potrzebie przesunięcia akcentów natowskich z misji zewnętrznej, likwidowania na przykład tego, co było przecież lekkim szaleństwem w Polsce, kształtowanie także polskich sił zbrojnych pod kątem misji zewnętrznych. Mówiło się o polityce misyjnej, prawda, polityce ekspedycyjnej i o armii ekspedycyjnej. To było jakieś nieporozumienie dzikie. No dzisiaj trzeba wrócić do tego, że NATO ma być głównie narzędziem obrony terytoriów krajów członkowskich, w tym także terytorium Polski. A polska armia ma być kształtowana tak, aby była przygotowana nie do ekspedycji gdzieś hen daleko, tylko do obrony polskiego terytorium i do udzielenia wsparcia, jeśli będzie taka potrzeba, innym krajom członkowskim. Więc w NATO to się dzieje już. Już wszyscy się deklarują w sprawach, o które Polska zabiega od paru lat. To właśnie kwestia uwspółcześnienia planów ewentualnościowych, ćwiczeń na większą skalę, już one się odbywają. To jest także kwestia budowy infrastruktury natowskiej, która by pozwoliła na szybkie przyjęcie sił wsparcia. O to dzisiaj będziemy zabiegali, to jest zadanie numer jeden, przekonanie sojuszu, że warto na tej flance wschodniej NATO zainwestować pieniądze, niekoniecznie w obecność militarną taką wprost, ale w rozbudowanie możliwości szybkiego przerzucenia tutaj sił, gdyby coś się złego działo. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, i życzę miłego świętowania i żeby dąb wyrósł, który pan będzie sadził za chwilę. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, to jest taki wspólny dąb, właśnie dąb wolności. Będę i namawiam wszystkich do sadzenia. Dęby rosną wolno, ale rosną na wielkie, piękne drzewa i warto się nimi cieszyć teraz, ale kiedyś będą się tym mogły cieszyć następne pokolenia, tak jak Polską, która jest w rozwoju od 25 lat, przezwyciężyła kryzys, od 10 lat w ramach Unii Europejskiej rozwija się na skalę niespotykaną w naszej historii. To nam się zdarzyło, to jest nasze szczęście. Zostawmy jeszcze lepszą Polskę następnym pokoleniom. Kropkę postawił prezydent Bronisław Komorowski. Beata Michniewicz, dziękuję. Dziękuję najserdeczniej. Dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z lśniących wzórz, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już dusza ma, co ma to da. Czy z chmurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Czekać mi godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat daj czekać mi godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak kaniacz dżu, tak czekam ja. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma to da. Czyś z chmurnej mgły, czy ze śniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Kaniacz dżu to Jan Kanty-Paluśkiewicz. Muzyka sprzed 10 lat dziś w audycji porannej, ale przecież jutro święto i muzyka wszechczasów. Autopromocja. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. Czterokrotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika, Biała flaga, dwukrotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt, autobiografia, trzykrotnie na drugim. Kult, Arachia, raz na drugim i raz na trzecim. Jen, List do M, trzykrotnie na trzecim. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie. To już jutro. Beata Płomecka w Brukseli, dziś specjalne wydanie audycji porannej i z Warszawy, i z Brukseli. Beato, za chwilę spotkanie z komentatorami, troszkę inne niż zwykle, ale chciałem zapytać o relacje między samymi dziennikarzami, bo o wielu sprawach dotyczących Unii rozmawialiśmy. O tym jeszcze nie. Tak. Jak to wygląda? Wyglądają takie spotkania międzynarodowe dziennikarzy, na przykład właśnie w Komisji Europejskiej. Plotkujecie troszkę? Tak, oczywiście, że plotkujemy, wymieniamy się informacjami. Newsy trzymamy dla siebie oczywiście, najpierw podajemy je, a później się nimi dzielimy. Chociaż czasami zdarza się taka transakcja wiązana między różnymi krajami. Ja sama miałam tak chociażby z kolegą ze Szwecji. Natomiast no, kraje regionu na pewno trzymają się razem, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w tej prawdziwej polityce. Na przykład Grupa Wyszehradzka dzisiaj w politycznie nie do końca z jednolitym stanowiskiem. Zresztą podczas negocjacji członkowskich też każdy kraj chciał negocjować osobno. A teraz, dziś w sprawie Rosji, na przykład Grupa Wyszehradzka podzielona, bo Słowacja i Węgry są w grupie krajów przeciwnych sankcjom, a Polska chciałaby te sankcje zaostrzyć. Ja mam bardzo dobre relacje i z Czechami, i Słowakami, i Węgrami. A informujemy się, co mówią nasi premierzy, ministrowie. Wymieniamy się też dźwiękami czasami, jeśli to jest potrzebne, a sprawa bardzo ważna. A poza tym, no to jest tak, że komu bliżej do krajów frankofońskich, to ma znajomych wśród Francuzów. Komu bliższa ta brytyjska zadziorność, ten dystans do Unii Europejskiej, troszkę taki eurosceptycyzm, no to bardziej ma znajomych wśród Brytyjczyków. Ja przyznam, że ja mam tak, kilku znajomych Brytyjczyków, to właśnie Bruno Waterfield, który dla nas się wypowiadał z Daily Telegraph, jest też Ian Trainer z Guardiana. Jest grupa takie dosyć prężna eurosceptyków, ale Komisja Europejska reaguje na nich tak pobłażaniem, aczkolwiek to są naprawdę bardzo dobrzy dziennikarze. Zadają pytania czasami kilkanaście razy za to samo, chcą uzyskać informacje. Naprawdę przyjemno jest z nimi współpracować. No to teraz też będzie międzynarodowe spotkanie. Bo Krystian Hanke i goście. A jak sądzę, jeszcze dopowiadając do tego, co powiedziała Beata, i tak wszyscy potem idą wspólnie wieczorem na kolację, więc różnic nie ma. A dziś u nas Gabriele Lesser, Die Tageszeitung. Dzień dobry. Dzień dobry. I José Ignacio de Minios, hiszpańskiej agencji prasowej EFE. Dzień dobry. Dzień dobry, buenos días. My od samego rana wspominamy ten dzień 1 maja 2004 roku. Czy państwo pamiętają 1 maja 2004 roku? To był dzień spędzony w Polsce, czy w ojczyźnie? Jak to było? Tak, ja byłam wtedy w Warszawie, musiałam o tym wszystkim pisać i byłam na Placu Zamkowym i troszeczkę tam świętowałam wszystkimi i no był to bardzo fajny dzień. Mm-hmm. Bardzo mi się podobało. A ja byłem w Hiszpanii wtedy i pamiętam oczywiście jak to się stało i tak dalej, ale u nas nie było jakaś specjalna celebracja, więc nie było fety. No też nie ma się co dziwić. My się baliśmy tego wejścia do Unii Europejskiej i było sporo lęków, obaw, takich przewidywań, co będzie. A w Niemczech, w Hiszpanii jak to było? Też trochę baliście się tej nowej dziesiątki? Tak, tak. No to były dość mocne nawet obawy. Przecież były też takie pertraktacje związane z tymi obawami, bo Niemcy na przykład bardzo i Austriacy tak samo bardzo bali się, że miliony Polaków przyjeżdżają do Niemiec i chcą tam pracować. I Niemcy tracą pracę, bo to będą takie dumpingowe ceny i będzie konkurencja. Gigantyczna konkurencja, miliony Polaków. Właśnie. A dziś jak to oceniają Niemcy? Dzisiaj? Zupełnie inaczej. Dzisiaj to dzisiaj myśli się, no jest trochę Polaków, którzy pracują w Niemczech, ale o wiele mniej niż się myślało. I myśli się o tych pracujących Polakach bardzo pozytywnie, że dobrze pracują, są punktualni, mają te wszystkie cnoty, które są w Niemczech tak bardzo cenione i tak dalej, więc bardzo pozytywnie się myśli. My kochamy Polaków, więc nie mamy nic przeciw Polaków, więc nigdy nie myślimy, że to będzie inwazja Polaków albo tak dalej. Dla nas, ja pamiętam, że zawsze było wszystko widziane jako możliwość ekonomiczna dla Hiszpanii, jako nowy kraj, gdzie było możliwe eksportować nasze wymiary, nasze produkty, więc zawsze było bardzo, bardzo pozytywne komentowane, jak powiedziałem, jako możliwość. Nigdy nie powiedział, że będzie inwazja Polaków. My jesteśmy za daleko, to prawda. Ale to ciekawe, bo po 10 latach, ale mimo wszystko, jak my mieliśmy bardzo dobra sytuacja ekonomiczna, gospodarka była świetna wtedy, ale jak powiedziałem, my lubimy Polaków i dużo Hiszpanów wolą imigrantów z Polski niż na przykład z Maroko, z Afryki. To jest prawda, więc dla nas było bardzo pozytywne. A po 10 latach przecież i sytuacja gospodarcza Hiszpanii też się zmieniła, tak? Czy zmieniła się ta ocena, czy zmieniło się to podejście choćby do Polaków? No bo dziś o pracę w Hiszpanii trzeba bardziej walczyć. Teraz Polska wygląda jako kraj, gdzie są możliwości, ale nie żeby eksportować, żeby inwestować, bo wasza gospodarka idzie na górę i macie świetny potencjał, więc tak się widzi teraz. I też, że Polacy są bardzo przygotowani, jeżeli chodzi o edukację, mentalność, żeby pracować, żeby po prostu zrobić dobry biznes, więc dla nas Polska jest świetny kraj. A jak to wygląda w waszej ocenie, jeśli chodzi o naszą taką pozycję negocjacyjną? No bo wchodziliśmy w tej dziesiątce tych krajów, wtedy chcieliśmy być wyżej, ale byliśmy drugą ligą europejską. A dzisiaj jak to jest oceniane, kiedy trzeba podjąć decyzję, kiedy trzeba pokazać na przykład swoje zdanie, czy to ta Polska, te umowne takie ciągłe problemy z tymi Polakami, to wszystko, jak to wpływa na ocenę jakby Polski jako gracza w tej Unii Europejskiej? No, tylko mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o na przykład o Ukrainę, Polska jeszcze się widzi jako Kassandra, która zawsze mówi, że uważaj, ale nikt nie wierzy, tak? Ale Polska pokazała najpierw, że ma swoją opinię i jest poważna. I drugi, i to zawsze było w Unii, że Polska jest straszna, mocna, twarda negocjatorka. Ja pamiętam, kiedy był Aznar, nasz premier, Hiszpan, tak? Że Polska i Hiszpania do końca każdy meeting, każde spotkanie tam byli, tam byli, negocjowali bardzo, bardzo mocno, więc jak powiem, twarda i poważna negocjatorka i też teraz ma poważna opinia i Polska chce po prostu mieć swoją łoż w Europie. No, chyba Niemcom trochę przeszkadzała ta nasza twarda ręka w negocjacjach, te do późna, do północy, walka o unijne pieniądze, czy w Kopenhadze, czy potem z premierem Marcinkiewiczem, te negocjacje. Ale trzeba. Jak to wygląda dziś, tak już przez 10 lat? Ta rola bardzo się zmieniła, bo wtedy okej, okay, to były bardzo twarde pertraktacje 10 lat temu, ale z drugiej strony no, Niemcy tam też na przykład i Austria, nie, oni wywalczyli, że będą, że Polacy 12 lat nie będą pracować w Niemczech i w Austrii, więc to był też taki, no, dla mnie to idiotycznie, ale to był taki sukces jakby, więc to były twarde negocjacje. Ale potem te następne 10 lat, no, było bardzo różnie i przez pewien czas Polska została postrzegana bardzo negatywnie. To właśnie to było w tych latach 2005-2007 i wtedy Polska naprawdę, no, wszyscy śmieli się. W Niemczech przynajmniej śmieli się z Polski i te pertraktacje wtedy było w Unii Europejskiej o pierwiastku, czy jak to się nazywa? Tak, był pierwiastek i był jeszcze traktat lizboński, dość też z terapatami wprowadzony. To był bardzo trudny czas i ja czasem wstydziłam się, że jestem tutaj korespondentką. Tak strasznie to wszystko było. A obecnie to jest zupełnie inna sytuacja. Polska jest traktowana bardzo poważnie i te wszystkie pozycje, o których się pertraktuje, też wiedza o tym, co się na wschodzie dzieje, jest bardzo ceniona. Ale wtedy ten czas, no właśnie, lepiej zapomnieć o tym. No, Polacy, polska prawica pewnie inaczej na to spojrzy. Powie tak, no wtedy pokazaliśmy polski charakter, polską waleczność. Nie wszystko się być może udało, ale też o nas głośno mówili. No to jest punkt widzenia Polski. Zostawiamy na razie to. Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, bo moje pytanie o to, czy Polska awansowała trochę w tym rankingu państw europejskich, wiąże się z taką wątpliwością, bo wchodząc do Unii mówiliśmy, potrzebujemy unijnych pieniędzy, potrzebujemy odbudowy kraju, te lata zaniedbań i tak dalej, no, ale też chyba trzeba mieć świadomość i proszę poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy zaczyna być oceniana Polska trochę tak, że no dobrze, już odbudowaliście kraj i awansowaliście w rankingu, teraz trzeba będzie pomagać tym, którzy jeszcze są ciągle za wami, wy już przeskoczyliście kilka państw, czy to nam grozi trochę, jak wy to wyglądacie? Ale to jeszcze jest daleko, jeszcze nie macie takiej potrzebności, żeby pomagać, jeszcze trzeba czekać, nie wiem, 5, chyba 10 lat, nawet więcej, więc spokojne, ale jak to będzie, dla mnie to będzie dobre wiadomo dla Polski, to znaczy, że Polska już awansowała i Polska jest solidarny kraj, więc... Ale polscy będzie... podatnicy będą musieli wtedy więcej dać się... Ale my mamy teraz taka sytuacja, ale niestety jak mamy straszny kryzys, ale jeśli wy robicie dobrze swoje homework, no, będzie łatwiejsze. Będzie łatwiejsze. Nie widzę żadnego problemu. Polska jest solidarny kraj. To znaczy... Nie wiem, czy to będzie rzeczywiście tak dobrze, kiedy Polacy będą płacić. Obecnie jest tak, że Niemcy, Austriacy i tak dalej, to oni płacą przeważnie, nie? I czasem tam są właśnie, no, są takie dyskusje, czy rzeczywiście musimy Polakom tyle dać i tym innym krajom, czy rzeczywiście musimy, i u nas też jest trudno i lepiej wydać pieniądze dla naszych ulic, bo już nawet autobany tak strasznie wyglądają i tak dalej. Ale no, ciągle Polska jednak jest biednym krajem. Ciągle. Więc to będzie jeszcze trwać kilka lat na pewno. No, jedno, czego na pewno się nie doczekaliśmy, to polskiej silnej drużyny piłkarskiej w Lidze Mistrzów. To pytanie do Jose. Także w związku z tym, że w tym roku hiszpański finał, pan redaktor zachwycony, rozumiem. Nawet tak, dotyczący tak, jednego tak. miasta. Ja, ale ja mam nadzieję, i to jest dla każdego Polaka, który teraz tak mówi, że mam nadzieję, że teraz będziecie kibicować Real Madrid, a nie Barcelona, bo tutaj dużo ludzi lubią Barcelona i to jest pomiłka. Na pewno będziemy kibicować hiszpańskiej drużynie w tym finale, bez wątpienia. Dobra. Nie mamy innego wyjścia. Bayern Monachium niestety odpadł, ale w przyszłym roku będzie miał polski akcent, czyli Robert Lewandowski. Bardzo dziękuję za wizytę i za rozmowę i za wspomnienia. Gabriele Lesser, Tages Zeitung i José Ignacio Temiño, agencja prasowa EFE. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Jesteśmy wciąż w Brukseli. Beata Płomecka. Beato, mówiliśmy już o sękach w drewnie, liczeniu. Mówiliśmy o tej dyrektywie. Mówiliśmy, że została wycofana. Tak, o toaletach i regulacjach dotyczących też już mówiliśmy. Spłukiwania wody. To jeszcze nam zostały ślimaki, marchewki. To za chwilę. Dobrze. Singapur, kapelusz noszę pełen bzdur i tęsknię jak pijany kot do nierealnej ziemi not. I będę z Chińczykami pił lub na paryskiej barce żył, a może pomaluję wiatr albo z piasku skręcę bat, więc rozstania nadszedł czas. Dziś na kursie Singapur zamień się w czujności wzór. Drwij ze śmierci w ogień skacz, gdy usłyszysz cichy płacz. Albo ostry tasak kup, załóż skup dziecięcych stóp. Od kopciuszka bucik weź i do piekła prosto nieś. Widzisz mnie ostatni raz. Litr benzyny wlej do żył, żebyś zły i twardy był. Bo dziś ten cały złom to twój dom, ten złom. Na kursie Singapur włóż pelisę z ptasich piór, prysznic weź i wyjdź za drzwi, w żelaznej kuli miasto śpi. Każdy świadek razy dwa, włoski sen karnawał trwa. W kieszeń ziemię wstyd i start, bądź złotówkę chociaż wart. Żegnam chłopcy, żegnam was. Ten bez ręki każe to, wasz kapitan nie ma co. W kraju ślepców mają gest, jednooki królem jest. Przekręć pierścień jeszcze jeden raz. Singapur i Kazik Staszewski sprzed 10 lat z listy przebojów programu trzeciego. Singapur nie należy do Europy chyba, prawda? To oni znaczy? Nie, na razie nie. Jeszcze nie. Chciałem tego właśnie powiedzieć, ale zobaczymy jak będzie. Ja to muszę puścić, sprawdzić. Pan zadaje trudne pytania. Panie Przepraszam, to wycofuję. No właśnie. Ja tylko przypomnę, że jedna z Włoszek nam powiedziała, że Unia Europejska liczy 40 państw, więc jeszcze wszystko przed nami. To Singapur się. Nie wiem, czy pan słyszał sondę przeprowadzoną na Grand Pass. Tam przeróżne pytania, odpowiedzi padały na pytanie. Beato, właśnie, bo rozmawialiśmy o różnych... Aha, po pierwsze tak. Ja chciałem pani dzień dobry powiedzieć, bo nie mówiłem. Dzień dobry. Się przywitać. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Beato. Prawda, już mam komplet. Nie wiem, czy pan ma też takie wrażenie, że Unia Europejska jest taka troszkę jednak poważna. Że to taki stateczny. Ale w jakim sensie, proszę pana? Niech mi pan powie. Bo Beata twierdzi, że nie do końca, że to nie jest tak. No i tutaj dochodzimy właśnie do liczenia sęków w drewnie, specjalnej dyrektywy. I do liczenia litrów wody przy spłukiwaniu w toaletach. Na przykład 60-stronicowe opracowanie. I na przykład, nie wiem, czy pan wie, ale na pewno pan wie, że marchewka jest owocem. No proszę pana, jeżeli ślimak jest rybą, no to musi być marchewka owocem. Czy to logiczne jest? Potwierdzenie oficjalne z Brukseli, to prawda? Potwierdzamy, a wszystko dlatego, że w grę wchodzą interesy poszczególnych państw. Decyzja słynna, by ślimaka, winniczkę zakwalifikować do ryb. Dlaczego? Bo Francuzom zależało na dotowaniu hodowli ślimaków w taki sposób, jak dotowane jest rybołówstwo. A dlaczego marchewka jest owocem? Bo Portugalczycy robią dżem marchewkowy, a dżem w Unii Europejskiej jest wytwarzany tylko z owoców. A banan może być już krzywy. może być bardziej krzywy niż był w przeszłości, tak. Unia Europejska wycofała się z tej krzywizny. To chodziło o to, żeby sprowadzać odpowiednie banany z europejskich kolonii. Rzeczywiście była taka klasyfikacja owoców i warzyw, później już Unia Europejska się wycofała. No i mamy jasność. Ale zresztą pomysł, mówiliśmy już fajny. O tym, ty ponad 1300 przepisów wycofała, tak? A jaki mam pomysł taki, że jeżeli ślimak może być rybą, a dzieci i ryby głosu nie mają, to możemy brać z Unii na dzieci pieniądze. Takie, bardzo dobry pomysł. Prawda? Mhm. Taka dotacja malutka. No co, proszę, mamy i problem mamy rozwiązany. A jednak, co głowa, ta głowa. Mamy nie tylko pouczającą audycję, ale też i taką smykałkę do interesu. No oczywiście. To widać. Urywki. Urywki z rozrywki. No to teraz jeszcze posłuchamy redaktora Wojciech Zimiński oficjalnie. Dzień dobry, pan mówi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry, ja też się chciałam przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. 10 lat temu weszliśmy do Unii Europejskiej, jak słychać. Świętujemy coś, co się nigdy nie stało. Nigdzie nie chodziliśmy. Nie wiem jak państwo, ale ja się nie ruszyłem na krok. To jest prawdziwa zagadka dla fizyków. Być może łatwo wytłumaczalna, ale nie na moim poziomie znajomości fizyki. Jak można dojść nie chodząc? Ale fakt jest faktem, w Unii jesteśmy. W takim razie może ona, czyli Unia, przyszła do nas. Czy ona przyszła szybko czy wolno? To kolejna zagadka, bo tego nie da się zmierzyć. Nie ma możliwości nieskończenie dokładnego pomiaru jednocześnie położenia i pędu cząstki, gdyż każdy pomiar z samej swojej natury wpływa na badany obiekt, zmieniając jego właściwości. To wie każde dziecko zajmujące się mechaniką kwantową. Mierzenie położenia i pędu. Unia pędziła do nas, a my chcieliśmy to zmierzyć, a tym samym położenie się zmieniało tej Unii. Co wyciągnęliśmy rękę ze stoperem, to ona już przeleciała. To trochę tak, jakby ktoś chciał zmierzyć pana profesora Bartoszewskiego, który ze swej natury zawsze występuje w innym już miejscu niż był przed chwilą. To ustaliła już przed laty moja koleżanka, stosując zasadę nieoznaczoności Heisenberga. Ale zostawmy sprawę przyjścia czy wejścia do Unii fizykom. Jest jeszcze inne ciekawe zagadnienie. Kiedy ta Unia tak przelatuje, to pozostawia za sobą pliki przepisów i mosty. Ilekroć przejeżdżam przez most, to zawsze widzę tabliczkę, że został zbudowany przy wsparciu środków unijnych. A co do przepisów, nie sposób zająć się oczywiście wszystkimi. Wspomnę o najbardziej rewolucyjnej, moim zdaniem, dyrektywie. Mianowicie nie można wspinać się na drzewa bez stosownych uprawnień i pozwoleń. Jeśli dobrze rozumiem, przepis ten ma nas uchronić przed cofnięciem się w ewolucji. Jeśli kogoś silny atawizm ciągnąłby na drzewo, to powstrzyma go przepis. Wspiąć może się tylko ktoś, kto nie jest zagrożony zmałpieniem. I bardzo dobrze, i o to nam chodziło. Unia zarzuciła nas dobrami, żeby nie chciało nam się wspinać. Nie wiem, co na to Darwin, ale drzewa są wdzięczne. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że jest dobrze i wytrzymamy ten postęp. Damy radę. Damy radę. Ależ oczywiście. Redaktor Wojciech Zimiński. Bardzo dziękujemy. Bardzo, ja też dziękuję. Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że za 5 lat... na kolejnym podsumowaniu razem znowu się usłyszymy. To co, jesteśmy oczywiście umówieni. No tak. To jesteśmy umówieni. Synchronizujmy zegarki za 3,5 minuty 9. Też u mnie jest w pół do 9. Tak. Pan patrzy... Odwrotnie. Pan patrzy... No dobrze. Nie potrzebna nie jest chyba dyrektywa dotycząca zegarków. Na której ręce, tak. Mówimy już do usłyszenia i dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Maja Borkowska z Brukseli. Beata Płomecka. Dziękujemy, Beato, i Marcin Łukawski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zapraszamy dziś do słuchania Trójki więcej na temat naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I thought that I would love to live by the sea, to